Ik zeg een hele goede avond hier bij Radio Puur Hollands. En voor u achter de knopjes, ja, Bianca. Echt hard is een toepasselijk plaatje voor mij op mijn buik geschreven, zullen we maar zeggen. Ja, ik wil allereerst natuurlijk Marco en Laura bedanken voor het draaien van de afgelopen 2 dagen. Gisteren in de studio hadden we JJ Abouwer. Wat een leuke jongen is dat. Absoluut. Marco, Laura, doe hem zo meteen de groetjes. En de verzoekbox staat open. www.radiopuurhollands.nl. En mocht ik af en toe een beetje wegvallen met mijn stem. Excuus, ik heb het weer. Hoor. Ik heb een polyp, denk het ook wel. Ronnie Ruistaal, dikke die doe daar. De mens is een gezegend dier. Doe daar, doe daar. Maar klaagt de wilde zwaarste dier. Doe daar, doe daar. De kleinste dik is altijd wet. Doe daar, doe daar. Ik doe niet mee, ik ben het zet. Ik doe daar, nee. De een die zegt, oh ja. De ander zegt, oh nee. Bekijk het ook eens positief. Het valt toch altijd mee. Ja hoor jongens, kom maar door. Oh yeah. man. In iedere disco, in café. Vraag een man, ga je met me mee? Maar kijk goed uit en trek je eigen plan. Voor jou, Suzanne, ben ik de enige man. Suzanne, ga mee, Suzanne. Suzanne, ga mee. Ga mee, Suzanne. Ga mee, Suzanne. Bungalow, een auto van een ton als bruidscadeau. Ik trek mijn matjes uit, ik zee mijn boen. Ik zal elke dag voor jou de afwas doen. Ik zou voor jou, ja, dan kun je van de baan naar de bakker, maar ook naar de slager gaan. Ik hou van jou mijn leven lang. Voor jou, Suzanne, ben ik de enige man. Suzanne, ga mee, Suzanne. Suzanne, ga mee. Adriaan Drost met Suzanne. En we hebben een verzoekje binnen. Twee verzoekjes. Eén ben ik zoeken en ik heb hem. Maar ik moet hem even zoeken. Ik weet niet meer waar ik hem neer heb gezet. En die andere is van Marco. En hij is en Laura. En ze zeggen, zoek maar een leuk plaatje uit voor iedereen op luisteren. Succes vanavond. En oh ja, morgen draait Marco van 7 tot 10. Dus morgen geen Harry. Nee, onze Marco die draait morgen. En ik heb een plaatje uitgekozen. John de Bever, Brabantse carnavals en medley. Ik heb een strijdkeer in mijn kop, au, au. Nu zit een kikker bovenop, nou, nou. Maar dat voel ik niet alleen, want dat heeft nou iedereen. Ik heb een strijdkeer in mijn kop, au, au. Nu zit een kikker bovenop, nou nou. Maar dat voel ik niet alleen, maar dat voel ik niet alleen. Want er heeft nou iedereen. De zak is lekker door, de zak is lekker door. Dat is toch zo fijn. De zak is lekker door, de zak is lekker door. Dat is goed voor je lijn. Een zak is lekker door, een zak is lekker door. Nou, af en toe eens doorzakt, wordt nooit een jagerij. Onze oude Sirian, nou die kan er wel wat van. Die heeft op zijn oude dag, die had dat nog nooit verwacht, nog een kindje gekregen. Onze oude Sirian, nou die kan er Manneke, heet voor dan Sint Janneke, staat nu in het bureau. Bij ons staat op de keuken, het is niet altijd roze geur. En mijn vader spreekt voor het behaar, lekker is maar in de vingerlaan. En op de deur van het buffet, daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons toch ooit gebeuren zou, we vieren altijd carnaval. Geef mij de liefde en de gein, pak jij de koen en het chagrijn, want heus er komt een tijd, dan ben je alles kwijt. Geef mij de liefde en de gein, pak jij de poen en het chagrijn. Argo grijp, we zijn gelijk, we houden het toch niet vol. We gaan allemaal weer met de neus omhoog. Ja, dat was John de Wijver met de Brabantse carnavals en medley. Aangevraagd door Marco. En veel plezier vanavond met draaien. En jullie bij JJ Bauer. En morgen draait Marco van 7 tot 10. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is er eentje van Desmond. En hij zegt, Bianca, een hele goede avond bij Radio Puur Hollands. Leuk dat je om je weer te horen. Tuurlijk, Desmond. Even vroeg een plaatje aan Gerso met Awoknok. Word ik morgen wakker met een woknok in mijn bed? Denk ik bij mijn eigen, wie is dat nou, dikke pret? Loopie afgelaaien, chickie uit elkaar getrokken. Ik word hier helemaal gek van die mega korte rokken. Ja, wat geeft er hier, dat is toch helemaal te gek? Kijk, daar loopt die Barbie met die hele grote bek. Frikandellen eten en een hamburger erbij. Kijk, daar lopen twee meloenen, zijn die pluspunten van mij? Al die tieners om me heen, het is toch niet normaal? Alweer een mega odel en die kattenpulten staal. Dat visje met die wokdok, nou die neem ik even mee. Het is dan wel een plorrijk, maar daar doen we het maar mee. Al die tieners om me heen, het is toch niet normaal? Alweer een mega odel en die kattenpulten staal. Dat visje met die wokdok, nou die neem ik even mee. Het is dan wel een plorrijk, maar daar doen we het maar mee. We komen uit Den Haag en we gaan hier lekker los. Het is alle dagen feesten in het Walgetonisos. We hebben hier een villa met een zwembad in de tuin. Met mijn vriendje Bokka samen zwemmen, het is zo fijn. De zomer is voorbij, gaan we lekker naar de sneeuw. Als een jekko naar beneden met een heleboel geschreeuw. Gaan we lekker glijden van de berg af. S'avonds après skiën, voor mij is dat geen straf. Al die tieners om me heen, het is toch niet normaal. Alweer een mega odel en die kattenpulten staal. Dat visje met die wokdok, nou die neem ik even mee. Het is dan wel een plorrijk, maar daar doen we het maar mee. Al die tieners om me heen, het is toch niet normaal. Alweer een mega odel en die kattenpulten staal. Dat visje met die wokdok, nou die neem ik even mee. Het is dan wel een plorrijk, maar daar doen we het maar mee. Je lijkt wel een paradijspeugel, jij. Ziet het er niet uit, ja toch? We gaan lekker zuipen. Ik mag geen neukje worden vanavond. Tering, wat een kakplaats, zeg. Strak lijfie, laag je make-up erop. Tu. Ja, dat was Gerzo. Met de wok en nok aangevraagd door Tismond voor iedereen op luisteren. Alle lollies verzamelen. Je komt ze overal tegen. Hey, trabati, lik maar mijn lollipop. Echt wel. Was die? Nou, lekker dan. Stravassi met Lick maar aan mijn lollipop. U bent een verzoekje, die ga ik even met de postduif even deze kant op sturen. Maar eerst gaan we deze draaien. Ruud van Steeg, pluk de dag! Ik heb gezin te maken, ik laat het op mijn zakken. Alles zit tegen, het valt niet mee. Ik hoor de mensen zeggen, ga je grens verleggen. Leuk bedoeld, maar geen goed idee. Nu heb ik mijn zorgen, die wachten niet op morgen. Oh, het zit vol met stress. Nee, ik wil niet zeuren, het moest me weer gebeuren. Ook al doe ik dan het zo mijn best. Maak je niet zo druk, problemen zijn er elke dag. Wees te blij dat je nog steeds een dag in leven mag. Want je weet toch wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor je het weet is hij voorbij. Alle mensen klagen, we willen vrije dagen. Maar financieel gaat dat niet door. Werken maar niet sparen, zo gaat het een miljard. Ik zeg het eten, hey, hypotheek gaat voor. Er zijn veel mooie dingen, maar vaker in de beseffen, het leven duurt maar even. Vraag je nog eens af waarom, waarom, waarom. Maak je niet zo druk, problemen zijn er elke dag. Wees toch blij dat je nog steeds een dag je leven mag. Want je weet ook wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor je het weet is hij voorbij. Was dat met pluk de dag. We gaan het verzoekje van onze Harry in huis voor iedereen op luisteren. Ria Valk met Doe Is Normaal. Nou, ik ga mijn best doen hoor, Hart, maar dan zal het wel vreemd zijn. Oh, stil zit op de stoel. Kan ik niet hoor. Ging vanmorgen even shoppen. Iedereen die liep te rennen en te stressen. Toen in de lift voor drie personen, maar ze moesten weer zo nodig in z'n zessen. En tot over maar verand stond er een grote dikke kerel op mijn benen. Hij stond te duwen en te trekken en zat stiekem ook nog even aan mijn benen. Ik heb nog eens een keer iets gefluisterd in zijn oren. Toen dacht ik, yes, laat iedereen het nu maar horen. Doe eens even normaal, man. Ben je wel goed bij je hoofd? Zeg normaal man, heb ik er soms iets beloofd? Ik vraag nog één keer, doe toch niet zo gaaf als jou. Ik ben het zat man, doe eens even normaal. Ik ging vanavond naar de stad, ja gezellig met wat vrienden aan de borrel. Er liep een hele rare gozer om ons heen, maar ik had hem op de korrel. Ja, ze staat niet op te letten en probeert de snel de kassie aan te pakken. Maar na 15 jaar later lag die gozer op de grond al met te happen. Ik heb nog twee keer iets gefluisterd in zijn oren. Toen dacht ik, yes, laat iedereen het nu maar horen. Doe eens even normaal, man. Ben je wel goed bij je hoofd? Doe eens even normaal, man. Heb ik je soms iets beloofd? Valk met Doe Is Normaal, man. Aangevraagd door onze Harry. En dat was voor iedereen op luisteren. Ik ga er eentje draaien voor Colinda met een hit medley. Run, run, run, run, run. Hij leek heel aardig en hij heette Bill.

Elen Kersten met Verliefd. En daarvoor hoorde je Jan Smit met Laura, aangevraagd door Desmond. Speciaal voor onze Laura. Ed Nieman gaat er ook eentje zingen. En die heb ik vandaag gekregen. Ja, kun je mij vergeven? Ik kan mij die tijd van toen haast niet meer heugen. We deelden eigenlijk niets, maar leefden een leugen. Mijn hart wees mij toen de weg naar een ander leven. Geloof me als ik jou nu zeg dat ik alles heb gegeven. Maar iets in mij verdween, het was een illusie. Ik kon het niet langer aan, steeds ruzie. Ben. Jij wilde niet proberen mij te accepteren. Jij hebt mij ook nooit echt gekend. Kun je mij vergeven dat ik ben gaan leven als de man die ik werkelijk ben? Jij wilde niet leren mij te accepteren. Jij hebt mij ook nooit echt. Voor de pijn van jou en mij. Het vluchten ging maar door, we raakten elkaar echt kwijt. Maar toen ik tegen jou zei, kan me niet meer verschuilen, zei jij geen enkel woord. Start met Kun je mij vergeven? Angelino Heesbeen met C'est la vie. Het was een mooie dag, ik zag je zitten daar in de zon. Ik dacht ik waag het erop en pak je mijn accordeon. Na een vrolijke noot zag je mij nog niet in staan. C'est la vie, riep jij nog en toen ben je gegaan. Ik dacht, hoe kan dit nou? Ja, dit was ook nieuw voor mij. Want voorheen stonden alle meiden voor me in de rij. Maar nu ik jou had gezien, stond de wereld op zijn kop. C'est la vie, riep ik nog, en ik zoek jou weer op. Ik ging een week voorbij toen ik jou weer. of hoe kijk ik bij jou naar die snaar? Stella Biggie Pink en bespeelt hem met gitaar. Zijn de woorden die ik jou toen weer zei. Ja, tot diep in de nacht als je bij in het licht van de maan. De eerste kus was een feit, ik dacht, ik laat je nooit meer gaan. Ik hoor nog steeds je muziek van accordeon en gitaar. Zelf is zo'n wij toen en bleef. Angelino Heesbeen met Zela, wie was dat? Ja, ik zat net, hoe kan het nou? Ik ken het liedje, Van wie is die nou ook weer? En ik heb hem gevonden hoor. Engelbert Humperdinck en Man Without a Love. Oftewel, zoals Ed iemand zei, kun je mij vergeven? I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up and I start to break up. Lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from. Oh. schatje, kom bij mij. JJ Bauer, kom schatje, kom. En we gaan even lekker naar de confettifabriek. Zoeken, zoeken, die boeken zijn echt niet de baas. Zoeken, zoeken. aan jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confetti vraag ik. Oeh, wat doe je nou? Die dingen zijn niet van jou. Had dat maar niet gedaan. De club van Sinterklaas komt eraan. Oeh, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confetti fabriek. Ja, Diego, paniek in de confetti fabriek. We gaan naar een verzoekje van onze Desmond in die huis voeren. Speciaal voor Laura, Los Angeles en The Voices, Because We Believe. Guarda fuori è già mattina. Questo è un giorno che ricorderai, alzati in fretta e vai, c'è chi crede in te. Che verrà, c'è un traguardo là.

tijd. Life can be so strange, full of big surprises. They spring out of the blue. It sometimes brings me pain. Then love comes round the corner, and suddenly there's you, just like magic, high on the wing. Take my heart to sing. Angel, we were meant to be together. Angel, you were sent to me forever. Is it really true? Am I only dreaming? But you're still there. You're my guiding light, you're my inspiration, the answer to my prayer. Just like magic, high on the wing, take my heart to sing. Angel, we were meant to be together. Was dat met Angel. Het volgende plaatje is er eentje van Erwin Klee. Het is lang geleden. Was je daar, we voelden ons vrij. laat je zijn, anders is het zo voorbij. Desnoods tot jou Latino, Paradeo was dat. En we gaan, zijn ondertussen alweer in het tweede uur hier bij Radio Puur Hollands. De verzoekbox is leeg. www.radiopuurhollands.nl Verzoek live. Klikker die klak, verzender naar mij. En dan gaan we hem lekker draaien. Ja, onze Harry, die is er morgen niet, maar niet getreurd. Onze Marco, die draait van 7 tot 10, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet meer. Geloof het wel, maar kijk even op de website. Ja, Miguel van Zulst, speel je accordeon? Ergens in Parijs, midden op de straat, zit hij daar tot 's avonds laat. In de verte hoor je hem spelen. Spelen voor de mensen die daar lopen, zodat hij zijn brood weer kan kopen. C'est la vie, zo leeft hij zijn leven. Want de accordeon speelt voor iedereen. En alle mensen dansen om hem heen. De vingers dansen op de knoppen, dat gevoel zal nooit meer stoppen. Speel nog eens voor mij op die accordeon. Parijs is dan de stad van de liefde, speelt hij liedjes voor je geliefde. Wacht dan op iemand die hem iets zal geven. Maar ook voor de rest van het publiek, de stad bekend om zijn romantiek. De stad van de liefde, de stad van amore. Want de accordeon speelt voor iedereen. En alle mensen dansen om hem heen. De vingers dansen op de knoppen, dat gevoel zal nooit meer stoppen. Speel nog eens voor mij op die accordeon. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, speelt hij daar met plezier op straat. En iedereen danst om hem heen. Je hoort de accordeon daar dan spelen, niet alleen voor jou, maar ook voor zoveel. Al die liedjes voor jong en oud, voor iedereen die van mijn podium houdt. Want de accordeon speelt voor iedereen. En alle mensen dansen om hem heen. De vingers dansen op de knoppen, dat gevoel zal nooit meer stoppen. Speel nog eens voor mij op die accordeon. De vingers dansen op de knoppen, dat gevoel zal nooit meer stoppen. Speel nog eens voor mij op die accordeon. Ja, dat was Miguel van Soest. Speel je accordeon? Jetty Paletti, een kus van u, meneer. Misschien dat hij me wel verwend. Maar hij was oh zo verlegen. Ja, Poutje, bedankt. Gelukkig helemaal op het einde. Jetty Paletti, mag ik een kus van u aan meneer? Ik heb een verzoekje van onze Desmond en die vraagt voor iedereen. Die Sinterklaasfeest 5 december op school. Gebroeders Ko en Joris en Boris. Sinterklaas in een raket. Sinterklaas die heeft een mooie zatte lint. En die is gesaboteerd, dus nee, die doet het niet. Kunnen wij het maken? Ja, dat is de vraag. Dus vliegen we de ruimte in vandaag. Dikke pret, dikke pret. Sinterklaas in een raket. In een baantje om de aarde. Oh, dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret. Oh, wij gaan met de raket. In een baantje om de aarde. Super vet. Sinds een satelliet, om die op te lossen, ja je raadt het al, moeten we gaan vliegen door het heelal. Dikke pret, Sinterklaas in een raket, in een baantje om de aarde, oh dat is echt super vet. Dikke pret, oh wij gaan met de raket, in een baantje om de aarde, super vet. En Joris en Boris, Sinterklaas in een raket, aangevraagd door Desmond. Speciaal voor iedereen op luisteren die 5 december Sinterklaasfeest vieren op school. Max Meijerman met het Tango Medley. O zwarte zigeuner, kom speel mij iets voor. Doe speel mij het lied dat ik het liefste hoor. O zwarte zigeuner, speel net als die keer. Dan komt in mijn fantasie mijn liefste weer. Speel mij met heel je hart dat oud refrein. Dan kan ik even weer gelukkig zijn. O zwarte zigeuner, kom speel mij iets voor. Doe speel mij het lied dat ik het liefste hoor. Onder de rode lantaarn aan de haven. Zo zag de wind voor onze afscheidslied. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Toen wij elkaar zoveel kussen gaven, dat ogenblik, mijn schat, vergeet ik niet. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Twintig gedogen rode roze Bianca Rosa. Die versieren straks je witte bruidsjapon. Rode rozen die vertellen Bianca Rosa van geluk dat in een sprookjesnacht begon. De muziek, de wijn, de maan en duizendsterren hebben onze harten bij elkaar gebracht. Nu begint voor ons een leven Bianca Rosa, waar de zon en het geluk steeds naar ons wacht. Bella, Bella, Bella Marie, slechts voor jou zing ik een droommelodie. Bella, Bella, Bella Marie, vergeet mij niet. Bella, Bella, Bella Marie, slechts voor jou zing ik een droommelodie. Bella, Bella, Bella Marie, vergeet mij niet. Ja, Max Maarman met een tango medley. Wat mango zeggen? Nee, tango medley. Wat mango kun je niet dansen, hè? Nee, dat gaat helemaal niet. Kun je alleen maar opeten. Onze Harry die heeft een verzoekje gedaan. En hij vraagt een plaatje voor iedereen op luisteren. En rozen geef ik aan mijn lieveling. Wie het zingt, weten we allebei niet. Rozen geef ik aan mijn lieveling. Rode rozen, nog fris van de dag. Ik zeg met die rozen, mijn lieveling. Wil mijn leven gaan geven aan jou. Ook al weet ik dat rozen verwelken gaan. Ook al gaat deze zomer voorbij. Er is één roos die altijd blijft voortbestaan. Het is die roos in mijn hart, dat ben jij. Ja,

omdat het dan pas echt gezellig wordt. Vogeltje, wat zing je toe? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat we tegen vieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Wat te spreken is die man, wat te spreken is die man. Dat is een man die oude hoerenkant. Wat te spreken is die man, wat te spreken is die man. Dat is een man die alles kan. Wat te spreken is die man, wat te spreken is die man. Dat is een man die oude hoerenkant. Wat te spreken is die man, wat te spreken is die man. Dat is een man die alles kan. Dat is een man. Swingparty. En het vorige plaatje wat je hoorde was Martin McNeil met How Do You Do. We hebben een verzoekje binnen van oma Rietje. Een hele goede avond. Dan loopt dat hij ook weer op luisteren zit. We vragen een plaatje aan voor iedereen op luisteren. En er mocht er eentje worden van Lara Fabian. Met Solo Sola Otra Vez. Thank you. Ja, dat was een mooi plaatje van Lara Fabian, Zola, Zola, Otra Wes, aangevraagd door Ome Rietje voor iedereen op luisteren. En onze Harry vroeg ook nog een plaatje voor iedereen op luisteren. Ronnie Ruisdaal met Dikkeridadoe. De mens is een gezegend dier. Doe dat, doe dat. Maar klaagt te veel, dus luister hier. Doe dit, dat, dit. De kleinste dik is altijd wet. Doe dat, doe dat. Ik doe niet mee, ik ben het zet. Ik doe dat, nee. De een die zegt, oh ja. De ander zegt, oh nee. We kijken het ook eens positief. Het valt toch altijd mee. Ja hoor jongens, kom maar door. Van Ronnie Ruisdaal was dat en aangevraagd door onze Harry. Voor iedereen op luisteren. Stef Ekels, zullen we nog even gaan dansen? Zit het wel eens ons de welvaart nog hoog tijd. Tijdelijk wat minder te besteden. Die ellende gaat wel weer voorbij. Na een week vol sombere hier staan. Laat mijn hart steeds sneller slaan. Ik voel me zo verloren. En als je naar mij kijkt, vergeet ik alles om me heen. Dan zie ik jou weer voor me staan. Een nieuwe liefde verworven. Jij bent en blijft mijn nummer 1. Ik zie je staan, maar jij je mij niet aan. Ik hou mijn liefde niet verstopt. Als ik jou zie, raak ik van streek. Wat doe jij me aan? Ik wil jou nog niet laten gaan. En mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik jou zie, laat mijn hoofd me in de steek. Weet wat ik jou heb misdaan, maar dat zal mij niet gebeuren. Ik wil jou om me heen en laat jou leven nooit meer alleen. Je bent en blijft mijn grootste wens, ik schreeuw het van de dagen. Ik wil jou echt alleen, jij bent en blijft mijn nummer 1. Ik zie je staan. Van streek, wat doe jij me aan? Ik wil jou nog niet laten gaan. En mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik jou zie, laat mijn hoofd me in de steek.

dat was de klapper van de week, hè? J.J. Bauer met Keuzes. We zijn weer in het derde en laatste uur beland voor mij voor vanavond. De verzoekbox is nog leeg, dus jullie kunnen nog een plaatje aanvragen. Marianne Weber, vraag me niet waarom. Dat je even vaart, jij hebt zo weer gehad. Ik voel je warme hand, alleen een kaars die brandt, kun je mijn hart verstaan. Het is wel een zekerheid, ik wil je echt niet kwijt. Neem genoegen met wat jij nog heeft. Al van ras en zwaar, jij bent straks weer daar, ik blijf alleen. Waarom ik nog zo naar jou verlang? Vraag me niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Is het je glimlach of zijn het je smekende ogen? Is het omdat wij iets doen wat we eigenlijk niet mogen? Waarom ik huil, als je straks weer moet gaan? Zeg maar alleen dat je terugkomt, wat is gevoel? Ik lach mijn tranen weg, als ik jou van nu zeg, tot snel dan misschien. Ik leg me erbij neer, al vind ik dat ik meer van jou verdien. Het zou niet anders zijn, dus draag ik de pijn en haal vreugde uit ieder moment. Vind ze mij maar in de nacht, ik weet dat zij op wacht, maar kom terug. Vraag me niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag me niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Vraag me niet waarom. Roxanne en André Hazes junior. Medley. Yeah. Zo, jongen, dat is er ook uit. Ben je niet alleen als je wakker wordt? ons heen. Je lijkt me wel gezellig, waar kom je vandaan? Het kan me ook niet schelen, al kom je van de maan. We gaan er eentje pakken, ben je ook alleen? We gaan er eentje pakken, ga toch nergens heen. Je lijkt me wel gezellig, waar kom je vandaan? Roxanne en André Hazes junior met een medley. Ik heb er een klaarstaan van Ronnie van Bemmel met Weet Je Wel. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou?

Dirk Meldijk, het hoeft niet meer voor mij. Helemaal Hollands. Omdat hij zo mooi is. La la la la la la la la la la. Ja, met z'n allen. Links en rechts. Ja, we zijn van die dagen met een zwier uit je bed. Alles goed op zo'n dag als vandaag. De zon schijnt nog mooier, ik heb mijn lach opgezet. Alles klopt op zo'n dag als vandaag. Omdat hij zo mooi is, mooi is. Ging die maar nooit meer voorbij. Appa. Mooi is, mooi is. Doe nog maar vier dagen voorbij. Er zijn er van die dagen, zijn er maar een paar per jaar. Gaan de mensen hier volledig uit hun plaat. Ze dansen in de straat, we drinken stevig met elkaar. Zo'n gevoel dat dit feest nooit meer overgaat. Omdat hij zo mooi is, mooi is. Ging die tijd maar nooit meer voorbij. Mooi is, mooi is. Doe nog maar vier dagen bij voor mij. Omdat hij zo mooi is, mooi is. Ging die tijd maar nooit meer voorbij. Mooi is, mooi is. Doe dat nog maar vier dagen bij voor mij. Ja, dat waren van die dagen als je s'avonds slapen gaat. Je nog even denkt hoe mooi het is geweest. Het laatste rondje als je stiekem toch een traantje laat. Dood op maar wat was er in de gaten. Omdat die zo mooi is. Ja, met z'n allen links naar rechts. Omdat hij zo mooi is. En nou een rustig plaatje. Ha, lang niet schoon. Nee, John de Bever. Wanneer? Je bent zo onbereikbaar, onbegrijpbaar, onbespeelbaar. Je fascineert me zo. Je hebt geen cellules, maar toch maak je me stuurloos. Zoals je bent gekleed. Je tovert met je ogen, je lippen doen me dromen. Je overvalt me diep. Je flirt met al mijn zinnen, niets wil ik meer op verdringen. Maar niemand die dat ziet. Wanneer mag ik je raken? Mijn warmte met je delen. Wanneer? wanneer, wanneer, wanneer mag ik je streelen? Heel zacht in jou ontwaken, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken? Mijn warmte met je delen, wanneer? Die vraag die brandt in mij, het antwoord dat ben jij. Ja, wanneer? Je tovert met je ogen, je lippen doen me dromen, je overvalt me diep. Je flirt met al mijn zinnen, niets wil ik groen of verdringen. Maar niet als ieder ziet. Mijn handen blijven trillen. Ik wil jou nu beminnen. Een poos met jou alleen. Ik zie in mijn waanzin. In zo'n wervel van licht. Zeg toch niet, toch niet nee. Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken? Mijn warmte met je delen, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je strelen? Heel zacht met jou ontwaken, wanneer? Wanneer, wanneer, wanneer mag ik je raken? Mijn warmte met je delen, wanneer? Ja, John Baper. Die vraag die brandt in mij, het antwoord dat ben jij. Wanneer? Ja, een tijdje niet gedraaid deze, John Baper. Wanneer, wanneer, wanneer? Ja, dat vraag ik mogen we ook wel eens af. En wanneer? Nelis, niet kietelen van Roos. Hoppa, half tien. Nelis, niet kietelen, niet kietelen, hou nou op. Nelis, niet kietelen, niet kietelen, Nelis, stop. Nelis was een vlotte jongen, die veel meisjes harten won. Maar hij had een vreemde hobby, die hij maar niet laten kon. Ja, dat was Roos met niet Nelis, niet kietelen. We hebben een verzoekje binnen en ik vergeet helemaal in de verzoekbox te kijken. Maar oma Rietje, uw verzoekje komt eraan hoor. Nu helemaal, helemaal voor u en voor ons allemaal op luisteren. Il Volo met Il Mondo. Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore. Sente come me. Geweldig nummer, Il Volo met Il Mondo, aangevraagd door oma Rietje. En dat was het voor iedereen op luisteren, nou, daar bent u ook zeker niemand vergeten. Frank Smekers, blijf vannacht bij mij. Jij kan kwam voorbij. Deed iets met mij in het licht van de volle maan. Je haar glansde zacht in die zomernacht. Mijn hart ging toen sneller slaan. Blijf vannacht bij mij. Kom liefst, blijf bij mij. Kom op en vrij met mij. Wow, blijf bij mij. De hele nacht bij mij. Voor altijd zij aan zij. Wow, blijf bij mij. Kom dichterbij. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan. Helemaal gaan. Geef mij een zoen. Die ik wel duizend keer over wil doen. Kussen wij daarbij volle maan. Jouw temperament is zo ongekend. Ik laat jou nu nooit meer gaan. Blijf vannacht bij mij. Was dat blijf bij vannacht bij mij. Ik heb er eentje klaarstaan van. Waar staat hij nou? Oh hier, Johnny van Van Roy. Hey, come on! Hey, come on, blijf niet staan en loop me achterna door de straat, over het plein met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld, je Hercules held, je haren in de wind en alles wat je vindt. Wie je ook bent, koningin of president, bijstanden, figuranten en een hoempapa bent. Iedereen gaat mee, ook het feestcomité, welk clubje of partij, alles wordt erbij. Kom en loop me achterna met je hypernia, niet te vlug en niet te snel. Met je pingpongspel, met je loensende blik, naar de vrouwen dun en dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hey, kom maar op ons gaan met een warme liter straan. Met 12 tankenbouters en een bond zonder naam. Met een mes op je keel, met mijn partendeel. Met je vuur en je vlam en de hele rattenplan. We zijn op weg naar de vijand met zijn houten kanon. Met toeters en met bellen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en een dorpsharmonie. De hoop op de vrede en met weet ik al niet wie. Dus kom op, we gaan mee, ook al heb je geen idee. Naar de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn toepen rood en bruin. Naar mijn achterwalk, oh. daar ligt ze nog altijd in de zon. Wat een rust.

feestje van plezier. Frans Duis, wat... Frans. Hallo. Hermien. Bianca. Over en voorbij. Doe maar het licht uit. Het is tijd.